Världens mörker faller när dagen dör. Nere vid Moskva flodens strand, kära stanna här tills dagen åter gryr. Låt oss vila i drömmens land, kära stanna här tills dagen åter gryr. Låt oss vila i drömmens land. Silverband rinner floden fram. Sätt dig här vid stranden hos mig. Hör hur träden sång kan säga mer än ord. Det jag känner i natt. Säga mer än ord. Det jag känner i natt för dig. Du ser upp mot stjärnornas kalla värld. Vart går dina tankar, min vän? Att dagen skall gry igen. Önskar du som jag när stunden snart är här, att dagen skall gry igen.